إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. عباد الله، نتميت محمد صلى الله عليه وسلم ametufundisha namna ya kuishi katika huu ulimwengu na kuwa mwanadamu hasa muislamu asiwe ataegemea katika huu ulimwengu akasahau ile siku atakaporudi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Umar radhiyallahu anhuma asema siku moja Mtume sallallahu alayhi wasallam alishika kwa mabega kuonyesha ule umuhimu wa lile jambo analotaka kumwambia. فقال صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. نتوما صلى الله عليه وسلم أكم ولكيز صحابة واك ابن عمر نمنا أنا في تككانا كويشي كتكهو لمين أكم ومبيا: كن في الدنيا كأنك غريب، إيشي كتكهو لمين نأوي كتكهو لمين كان كوامبا نمجاني، na mgeni anaposhukia mahali ushukia kwa ajili ya haja yake kisha akaondoka pale mahali akapawacha. Au aabiru sabil, au kama mfano wa mpita njia aliye na mambo yake muhimu sana, kwa hivyo atapita katika ile sehemu wala hatashughulishwa na chochote kitakachomzuia yeye kutokamana na haja yake anayoifuata. Ibn Umar radhiyallahu anhuma akapata ibra na mazingatio katika maneno haya ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, akawa iwasema: idha amsaita fala tantadhir as-sabah, ukiingiliwa na jioni usisubiri ukadhania kuwa utakutana na asubuhi. Ni wangapi ambao walilala usiku asubuhi watu wakatangaziwa kuwa ni maiti? Kam minan nas. Kwa kazi ya leo usicheleweshe kwa ajili ya kesho. Amali yoyote ya akhira unaweza kuifanya leo, basi itekeleze leo. Ukiingiliwa na jioni usiowasubiri kuwa utafikiwa na asubuhi. Wa idha asbahta fala tantadhir almasa, na ukiingiliwa na asubuhi usingoje ukaingiliwa na jioni. Kam minan nas, ni wangapi katika watu tulioamka nao vizuri na siha zao na afya, lakini Allah subhanahu wa ta'ala hakuwajaalia kuiona jioni. Na kila mmoja wetu ana mfano wa hai katika haya tunayoyazungumza. Hatusemi wale waliokuwa na maradhi na sababu ambazo waziona wazi za mauti. Kuna watu na afya zao hawana chochote, lakini Allah subhanahu wa ta'ala hakukadiria waishi kuanzia asubuhi mpaka jioni. Ibadallah, kuna ibra kubwa katika kupita usiku na mchana. Yuqallibu Allahu al-layla wan-nahar inna fi dhalika la'ibratan liulil absar. Allahu geuza usiku na mchana, mara ukaingiliwa na mchana, tahamaki umeingiliwa na jioni. Hizi zote ni ishara za kukuonyesha wewe wakaribia na mauti yako. Kila siku unaoikata ni sehemu katika umri wako Muislamu umeondoka. Lakini ni wangapi katika yetu sisi twazingatia kwa masiku yanavyopita haraka? Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس عباد الله، تويشي تتكفويشي كتكهول مهم وكاتي أمبو الله سبحانه وتعالى مكوكدرية وتيشي منادام وتكفويشة tutarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ukweli huu Allah subhanahu wa ta'ala ameuweka wazi katika kitabu chake aliposema, inna ila rabbika ruj'a. Vile utakavyoishi, kumbuka maneno haya Allah subhanahu wa ta'ala kukumbusha na kusema, inna ila rabbika ruj'a, hakika marejeo ni kwa Mola wako mzazi, ni kwa Mola wako mlezi Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala atukumbusha uhakika huu ambao wengi kati yetu sisi tumeusahau, na akatuonya sana na kusema, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, iogopeni ile siku mtakaporegeshwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ni siku nzito mno kwa mwanadamu, siku ile atakapoondoka katika huu ulimwengu na kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala, siku ambayo ni lazima kila mmoja wetu itampitia. Allah subhanahu wa ta'ala atuma tahadhari katika kitabu chake na kusema, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Kisha kila nafsi italipwa kwa ilichochuma katika huu ulimwengu, na hakuna atakayedhulumiwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, mal hal? Ikiwa hilo jambo tuna uhakika nalo, basi tufanyaje sisi? Allah subhanahu wa ta'ala tuelekeza na kusema, ya ayyuhalladhina amanu taqullah, enyi mlioamini mcheni Allah subhanahu wa ta'ala. Waltanzur nafsun ma qaddamat lighad, na kila nafsi itizame imeandaa nini kwa ajili ya kesho kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala. Wattaqullaha inna Allaha khabirun bima ta'malun, na mcheni Allah subhanahu wa ta'ala, kwani yeye ana habari yoyote mnayoyafanya. Kwa hivyo dawa ni kila mmoja wetu ajiandae na atengeneze amali kwa ajili ya siku nzito atakapokutana na Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, juzi tulikuwa tukaribisha mwezi wa Ramadhani, leo tayari takriban siku kumi za mwanzo zishapita. Ni wangapi kati yetu sisi tupata ibra namna masiku yanavyopita haraka? Yaani katika kuzingatia, uwe si katika wale wanaoendelea kuswali qiyamul layl. Leo misikiti yashtaki, mwanzo wa Ramadhani misikiti ilijaa, lakini kila masiku yakisonga utakuta idadi ya watu wapungua. Usiwe katika hao ndugu yangu Muislamu, ukawa katika wale ambao farasi ana akili zaidi kuliko wewe mwanadamu. Kila anapokaribia kumaliza huongeza mbio zaidi ili ashinde katika shindano lake. Leo mpata Muislamu kila Ramadhani inaposonga mbele, badala ya kuwa alifanya ibada imani yake izidi, maa al-asafi shadid, utapata baadhi yetu ndiyo imani yazidi kushuka mpaka inapoisha Ramadhani tuarudi kule tulikotoka. Ibadallah, jua kitu kimoja, Allahu subhanahu wa ta'ala shakur, Allah subhanahu wa ta'ala ni mwingi wa kuwashukuru waja wake, pamoja na kuwa hafaidiki chochote na amali zao. Ukijiona amali zako ulizifanya na husongi mbele katika amali, tia alama ya swali katika amali ulizozifanya. Je, ulizifanya kwa ajili yake peke yake subhanahu wa ta'ala? Ukijiona warudi nyuma, ni ishara mbaya ndugu yangu Muislamu, huenda ikawa amali zako hazikukubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala, wa iyadhu billah. Fahasibu anfusakum qabla an tuhasabu, kila mmoja wetu ajihisabu nafsi yake, ajitizame katika mwezi huu wa Ramadhani, na bado masiku yamebakia, una wakati wa kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kujibidiisha katika ibada. Usikubali ndugu yangu Muislamu kuwa katika wale watakaorudi nyuma katika mwezi huu kila unaposonga mbele. Kun fi dunya ka annaka gharib au aabiru sabil, ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.